کسانو چې راکم امریکایان دي او د برتانیي والو ته خپل هغه مرګرتیا چټکړه د يهودو حالت په معلوم شي چې اسرائیل څنګه حکومت کوي او دوی بیا څنګه حمله کوي دا ډېر د خلک دي د ختان دانی شي کولی نو دا یو سړی نشي ویلي چې د دوی په عزت شتا دای څه د دوی یو بل قباحت الله تبارک وتعالى بیانوي چې دوی ته کله انبیاء کرام راځه پرون تاسو ته ما خبره کړې و چې دا دنیا قلبي د دې عشق او محبت دی کې ډېر اور دانگی جاہ عزت شخصیت چی زدائن زدائن دا دیرو پا دی بنیاد باندی دوی انبیاء ندم نمن لکن دیر انبیاء کرام شہیدان کے او دا معلوم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا قیامت پر سفترین عذاب اللہ ورگئی نا آہ کس لب ورگئی چی دا حضر اللہ صاحب پیغمبر شہید شوی بی یا دغ ظالم دا پیغمبر دا سمر شوی مردار شوی پیغمبرانو په چا گزار کړی وی او داغه د لاس دې مردار شوی وی او د قیامت پرځ دې دو کسان چې قاتل د پیغمبر وی یا مقتول د پیغمبر د طرف نه دې ګرځېدلې نو دوی تبا الله تبارک وتعالى سمترین عذاب ورکړي انبیا دوی دومره وجلی چې د سهار نه تر غرمې دې ګرې سو پیغمبران شهید کړي پای کې حضرت زکریا علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام او دا ماسخین نرسل دا سیدی با پریخ او دلنا دیا دا شمیدان او دا دوی تا هم پتن چه دا پیغمبرانو دا شهادت او دوی دا وجد دا ناحق و حرام دی خو سرد کوئی ندا کارون دوی کول دا تبارک دارا دا دوی دا ناکار صفت نو بیان دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایز استسقا یاد دا وقت جو ابو ابتلی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا لے قومی ہی دا پار دا قوم پن چا گئی مطالبہ اکڑا چی مون کتوی بھی مون لدو گو انتظام کر او درخواستو شا اللہ تبارک و تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلامی چا قوم تکی دے گو فقلنا نمونگوی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وحیرانا ایز ردوہا بے عصاقا پلی حمساق پلی سرک دا حقا حمسار چا دم علیہ السلام زان کر رو نو موسی علیہ السلام د قامت او د باډای مردا وا شعیب علیہ السلام کا نسلن بعد نسلن راغلی وا چې کله موسی علیہ السلام د اصل راتو نو شعیب علیہ السلام دی پدې کې ډېر زیات کمالات هر قسم کمالات پدې کې ان شاء الله زیب زیبانې برازي چې کله الله تبارک وتعالى وي هم موسی علیہ السلام د همسا سره څه کې دي کې سری ال سوره توا کې هم د دې بیان دی او دې کې ساجیب صفات ساجیب صفات داخلی چې کما دا د دستی دینه با نه د شپې قتل هغه رڼا ته په ناس کو تکلیف کړو او کچر دا بلا حدا برا لا اپا دې په کوم دې سوزنا هم سان با الله یو کې یې درو په سوزنا به درې کړو خیر په خپل ځای باندې په بیان الحجرا د الفلام د تاریخي یو خاص خان هغه کان دا سمه یا هغه کان چې قبلې ورته پولې یا یو بل دغه مربا کټوا او یا دغه کونډا د وی دو ساری یاد نورو چسن روایات کی رازی دا بدوی سرم او حسا فدیمان دا کان فضر دا دا غا دا کان او حد دلتا دا مانا دی چه موسیٰ علیہ السلام تو اتدید او رسول کا بورو دا از اکا دانوی چه امزابا دا غرو کا دا غلط خبر سوک جر موجزات ان انکار کی غلط دا ویلات دی دا موجزہ را پیغمبر ایک تاویل دا جت نشتا وی کان بس او حد بودت روانش فزر ابا بس موسیٰ علیہ السلام آکان ہوا دا تقریر فن فجر اب بس روان شد دینا من ہو دا دیکانی نا اس نتا عشر تا عینا دورس کی اس دا دیکان صدور مخونو دی ہر مخ گئی مانا تقوسو کیا رسل ورد ہوا اگی کے خفرس پر مقامات اگی نا اول نا اول نا رہ نا رہ روزی اور بیا مسلسل شروع شیعہ پر دلکھو شکر اتیا صدور مخا دریدر مقامات کو کی چې کانی او هغه نو بس دونه سینې شو ته ورته چې درې کې ځر پور ته دونه سینې کوي قد علما چې معلوم کله غناث هر یو به خلیل مشربه هغه چې نه د سکول په ده چې دا کا تاسو دې تاسو دې یو بل باندې به دوی نو هر قوم ځان ځان دونه سینې او بیا ته حکم شو کلو قرای تاسو دا تر مجبین او دار مرزان وشربوا او سکید او گو انتظام او کمی رزق اللہ رزق دا اللہ رزق دا اللہ پر اے موسکا خوراک کا فکاوئے خوالا تا سوفی دا مگر زه تاسو په دې سمکه کې مفسدين فساد کوي ولا تاسو اصل کې دا عذابي لیکي چاته بدترین فساد چراغې نه پر بل فساد بدترین فساد چراغې نه کټ بل فساد معنا دا چې تاسو کرے خپل په فسادیان یې پر کې فساد پښتا خو په دې خطي باندې په دې سمکه کې فساد نه فرمایي دا ورته حکم شي چې پرایز کړي ځکه الله تبارک وتعالى دې لته او سه زما په ملکی خوره زما او عبادت د بل څه او سه زما په کې ټول تنظیم در لمه کړي خپل اسکول تنظیم در لمه کړي او ګورته تمره کا مکلي تا بندگی دې خیر کړي وای اسکول ته دا اوس نه هم نام بیانې تان شو دا همیشه وقې دی او دا دعاګانې دې موږ وایس قلتم یا کیا غوث چهوئے تاسو دینو ویلو مددی مشرام یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دو رسم خبر رکی یا موسیٰ یا کلیم اللہ نوئی یا رسول اللہ نوئی یا نبی اللہ نوئی لن نصبر دس اس پیسی بلکل صبر نکل دانکی جی جی تاسته و انتجادا ہمیشہ لکار چیو قرآتی کبیر دس روز روئی و طبیعت داگی نسیشی لغن دموشی نبرائی کرم درخواست کو اللہ تا درخواست کر چې زمونږ د اخرات نن ته بدل دي ښه خبره دا یو طریقه وا خدای او دینه لن نصبر وی بالکل صبر نه کو بالکل لکه کړي ته چې دا څه کړه قطعا نو صبر نه کو الا قران واحدن په یو قران یو نو ګل او دا معلومه خبره وا چې کان المن یو کا یو کل بسلوا دا ترون جبین به د سلوا مرزانو سره خلو وصل کا یو کر بن من نے او دا بٹیران بے راہی سر اکڑل فلیزاری کا کانا تو آمن واحدا دی ہو جنہ دا یو تو آمن پا دیتی بار ہوتی ہو تو آمن بھی چی دا بتا لو کو شریک با دے پڑا بچ خبر میں دا کولی چی دا لن نصبیرا دے رستا کا خبر کم رستا کا خبر ہے اوکا چی بلکل صبر نکو علا تو آمن واحدا پا یو تو آمن چی صبر نکو دا استمک کے ماوی اوال بیان والے لکی چه دهی بلکل ذهن که داره چه دا سون چه مون سرکت لازه دانه پوری چه داره ظالمان نالا خلاس کرد اغای بکی غلامه زندگی تیرو دا بچی ولا وجن سخت کارو بے پدهی بانده کور اغا سسو داره نخلاس شده و شکریه نادا که ویدا کامو دو سری کامو دل در او سبری شارو دو فدعو لنا او غوار زمان دا پار زمان دا پار او غوار رب بطا دخول دا دادنه رب بطا دلتی دا ولې د دې ورته په تعلق نو په الفاظ دا دي ساده ګان ته څه ساده یو سره په چند کې فدع لنا او قال زمون د پاس رب کا د خپل رب کدی ته خبر راړې کنه نه دانه حیات ګستا کی لیکن د دې یو په په جو کوم شته هغه دا دي چې موسی علی السلام مون کو دې نه روا په دې په کړی دي مون د دې اهل او لایق نه یو چې دا الله تبارک تعالی نه یو شی وګورو اور اللہ کا خبر قبول کی او ستا مقام اور رتبہ اللہ کا نہیں دی دے دا دے مرتبہ دا اللہ در کڑی دا نہ زمن دا پار دا اللہ نہ سوالو کا دی دا پار چ اللہ دا ضرورت ضرور پورا دا دے سب دے ہم مفسرین دا جے دے دا تاریخ خبر موسی علیہ السلام کا پورے جے خپل رب ہوا دا دار خود دے نہیں ہمیشہ مشرکان کو نو کو جے دی دا خبر پورا پدی انداز جس کا مرتبہ مقام دی دے اللہ دا ہی دی سچ غواړی الله دې کوي زمون یو ضرورت دی هغه دا چې موږ په دې یو قران ستړي شو مونږه ته پر مولا یو وړاند الله تبارک وتعالى یو خرج لنا شراو باسي زمون د پارا شي ان مما تم دې دا شي ان د تم په کار یو شی په هغه سي زونه نه چې زرغونې هغې ته رسول الله یعنی بل سي زونه چې پس مکه کې دي الله تبارک وتعالى دې حق وکړي زمکه کې سکی کی مم بقلها سبزیا بقل سے تو ایک بخور ترکار ہوئی دا کم ترکاریانی کاغا ہر رنگ کی بھی اغیبہ بھی اطلاق ندی کی کہ دا سبزے نہیں منگلہ نے انتظام دا سبزوں کی وقت سائحہ اور دارنگ تبی ترین بھی پادرنگ اور ترین ندی انتظام دا رہے ہوئی دا چلی کنا حکیمان ہوئی جو اور طرف رہے وفومہا فوم یا تو قدم دینا مراد دی سوک دینا روزہ اکلی اور سوک دینا اوگا اکلی فعام مفسرین ہوئی چی دینا قدم چمنګه د اسمکه دا قدم پکار دي وعده سه ها دالو هر کس د نسکو دال کو په موږ یا د نسکو دال ته وي دالونه او په سره هو بیا دا وخت ماشینې استاد دا غواړه اته پر مولا غواړه آسماني دې څه ته تاسو نشته ستړي نشته هغه مخ دا وخت راځي حقاني ته چې چې پاغه مو په خلک داسنه واري کنه سپېڅلې یو نه دغه وي او دوی له شي قال مثال السلام وي داسو تاسو نه کوم لهونو تاسو اتصبر بدون الذي هو عنا آیا تاسو اصل هغه شي اذن اجي هغه کمزور دي ته جهات ده نه ته پننه ورله زتم کې نشته پننه نه پم کا مدا بل الذي په بدلي ده هغه شي کې هو خير چې هغه ډیر شرمت شریف دي بهتر دا تاسو ته پر مولا وایي او شیر د اسمان را روان دي هغه ډیر مفید دي د پوز در نه کې ستړي په کې نشتا ده حد لري خره ټول کې دي په کې نشتا او تاسو نه دا غواړي چې دې کوم ستړي دا یوه باندې کوم خبر یا به زور وسوي نن به په لاس کې او روان به دا څه کار دي دی نه بس دا موږ ارڅ چی دا وایي هغه وخت فقال لهم موسی عليه السلام ورته چې زه خو څنګه غواړم په دې دي دوه متره لاشه او خارطا فإن لكم فيه ما سألتم فدغه خار کې ستاسو فارم دغه سيزونه دي چې دا تاسو غواړئ لا چې دا په طریق بازارونو کې ملاويږي نو سره خار خار ما باندې سوال نه کوي د دې سوال پر نه کوم لا شي خار کې ځان اورئ شي ان تغيير دې دې لا شي وذلت عليه او لازم کې شو د دې سره الذله و رسوي د حضور سلام په زمانه کې په تاسو مې چې یو دا سيزونه ون مسکنا محتاجي او فقر کتا سوئے مادداتی مادر کوئی چھنا خواہ سری اروائی اپارتا اروائی دے بوئی گئے کہ ہر سمرا مادداتی خواہ سدونو پسی لیکن دے پشمرو پسان مندو کی اسا خواہ زیدار اپار سری سکا وباو اختشو دے گر افتار سدوئی بے قضب من اللہ نے پکہر دا اللہ قضب پر آئی دا لئے قضب دے چھا ہمیشہ دا پار دے بانے اللہ سری اپار دے دای باندې دا غضب او قهر د الله ولې وي بیا ان هم تاسو په سبب د دې چې وګړه کړه یترون د آیات الله دې انکار کول د آیاتونو د الله څخه پیغمبر اسلام زمانه کې تاسو قتل کې انکار کوي ويقتلون النبيين وجل به شهیدان پر دې پیغمبران په غیر الحق به جرم د پیغمبر وجل قاتل به جرم هغه نه جرم خو نشي د دولي بیا تاسې به غیر الحق دې ته هم پتا چې بغیر د جرم نه پیغمبران یعنی پدی خواد ای اقرار دو چا انبیاء اکرام انا گناہ ندی شو کنید پدی بنیاد بانی پر غیر حق لرسا ذالک بما آسو دا کارونا پا سبب دنا فرمانے دی دی چی دینا فرمان وکانو یادو او دا حد ندی دن دی سمرم چی احکامو دا غطول احکامو دا حد ندی تیرے دن نو پدی سبب اللہ تبارک و تعالی پدی دا آزار بنا مسلم اللہ بایات لاغو استقام موسی جو وخت لري موسی عليه السلام د قومي د ماورا قوم پر فقلنا له موسی عليه السلام ته اذن بیا سوا ته وه ته بری همسا خپل سره الحجر یو معلوم کانه یا مطلق کانه فن فج بس موسی عليه السلام بکانه وه له فن فجرت منه روان بشي منه دوی کانه نا اسنتا شرتا اینا دولش کینه قد علما پتاي تر معلوم کلو ناسن هر قبیله تمشربهم هغه چینه د سکلو کلا لکی و تمانه قلو او داور ته وی چپرای و شربو او ته تاسو نه بسم الله رزق الله ولا تاسو مگر زه تاسو خل ارضی پدیس مکه کی مفسدین فساد کوونکی وایس قلتم یاد که ها واخ کی وی مشران استاد یا موسی علیہ السلام نن نصبرا بالکل صبر نکو من علی طعام واحد فیو طعام باندې فتو لنا فسل لاجلنا تو غوال زمون دوجی ربک اد رب النزا یخرج لنا کرا و ذر هن کی زمون دپارا شای انس سیزونا مما دا حق سیزونا تم دی دلان دو چی زرگو نئی حقیل رزمکا دا من بیان دی من با قلیحا ترکاری دا دیزمکی وقتی سائحا تری او بادرنگ وفومیها غنم اگا وعدا سیحا دالونا وبا سلیحا اور پیاز دیزمکا کی دالونا پیاز دا سیزونا کی قالوی موسیٰ علیہ السلام اتستد دلو آیا تاسو اخلا استبدال بدلتو ای خروف طور پسی مانا دا بدل اتس تبدلونا آیا تاسو اخلے اللذی حق شئی ہوا ادنا جی حق کمزور پہ اعتبار دخون او دنفی دے باللذی پبدلی دا حق شئی کی ہوا خیر جی حق غوردی اگا اسمانی دی زد غوردی اگا پر ورکوئے و داخلے کوئی بھی تو کس شئی تاسو دے ورکوئے کتاسو خامخواد اخبر خبری نا رستو کی گئے نا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا ذَلِكَ كَتَابَ إِنْكَارَ كَوَيْ مَغَر دَكَّ خَبَرَ چمون لدا سبزے پکار دی ایک بھی تو کو شیطان سمسرن یو قار دخارونو تا نہ کرے فَإِنْ لَكُمْ فِيهِ دَمُقَدَّر دی ساتھ اور پار پر خار کے ما تمام حق سی جو نبی سال تم کی تاسے غواڑے دس کی مڈیاں خپل کی کر و گرے بات الزمہ لازم سری چا سرا دی یہودیاں سرا اصلت رسوائی ذلت رسوائی تو والمسکنا فقر و محتاجی وباو او اقتشو دی یعنی واپس شدی گرفتار شدی بغضب من اللہ پا قہر دا اللہ تعالی ذالکا دارا گیری دل دی پا قہر دا اللہ تعالی دا دی وجنو بی انہم کانو چودو یکبرون بی آیات اللہ انکاری کو دا آیاتن دا اللہنا ویقتلون النبیین وجل دی پیغمبران بی غیر الحق بی جرم و ناحقا اغیس جرم نوش ناحق بی وجل او دیتم پتو چې دا نه حقت ذالکا دا شهیدان کول دا بیا وویو بما عصوا په سبب دنا فرمانو د دوی سره چې سخنا فرمانو وکانو یا تدور او دی وتون کی دچانا د حد نه د حد نه وتون نامه کدا وینه کوم تفسیرات شویو مخالفتونه شویو نافرمانه شویو دا حقیم ورسر بیانو دا پار دا دی چی او طرف تا نعمتونو دا اللہ تاو کتیشی او بل طرف پلو نافرمانو تاو انسان لا شرم ورشی لگا حیام لکنشی چی اللہ سنگا انعامات مون سرکی او مون سنگا دا اللہ تبارک و تعالی مخالفت تاو فدی بنیاد باندے دا انعامات تذکرہ ہوں گی دی او ورسر دا غید قبائر ہو تذکرہ ذکر ہوں گی مکی آیات کے بیان شد چکم کا سان دا اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی گئی نباغی باندی دا اللہ تبارک و تعالیٰ قہر اور غضب میں اشارہ و دے خبر دا چدائی آوازی دا یہودیان و عیسائیان و خاصہ ندا بلکہ دا اللہ کو مخلوقات کی چکم مخلوق ہم دا اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان شی دا اللہ حکمون نمانی ندا کر دا اللہ دا عذاب مستحق گلی خواہ آغا قوم یہود سر تعلق ساتھی قوم نسوارا سر تعلق ساتھی یابل یو قوم سر تعلق ساتھی پتہ کی تفصیل دا قوم یا دا بل قوم نشتا پچھے کلا ہوئی یا انسان دا اللہ نباہیشی دا اللہ تبارک و تعالی احکام نمانی دا اللہ ربوبیت و دا اللہ دا قدیتوب نے انکار کی ندا عذابون پا حقی باندر آزی خواچ حقا حد سو پتہ ربو کے بیان ندے خبری گئی پدی رنبی آیت کی چکم کسان دا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دردار بھی دا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم منون کی بھی ندہ کسان اتا دا دنیا و دا آخرت کا نیبیدہ ندی سرا سیرد بھی نبت دنیا کو پاتے کے دو باتیں خمجن کی گی نبا مخ کے دی سر سے فکر بھی دا سی جماعت دا جد ہر قوم سر تعلق ساتھی پدی کم تفسیر دیو قوم نشتہ ہر یو قوم چیوی ہر سب چیوی کل چنے پخبل ایمان کے مخلص بھی ایمان دسلن روڑے بھی پیغمبر علیہ السلام نبوت منی پیغمبر علیہ السلام چکم احکام دنیا تروڑی دی امت دے اولا دکھلی دی اگا تمام احکام منی ندگا سڑی دا پارا بلکل یرہم نشتا دگا پارا باس غم ہم نی دے با کامیاب بھی دنیا اور آخرت دعا روچ دوم را خبره دا چه پدی کی لوگوں تا دی ایمانیاتو اجمالی طور بیان شوی دی چه اللہ تبارک و تعالی با دی ایمان بھی او قرد و آخر با دی ایمان بھی تا اس کا مخ کمائی و توجیح نکڑیوا چه کمو چیزنو بانے منگ ایمان لوڑے دی آکو دیو چیزن دی خو پدی کی ابتدا و انتہا بیان کر دی اول نا دی ایمانیات ابتدا چکی گی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت میں کی گی معلومہ خبر دا اور بیا انتہا اور ختم دل چھ دے راضی دا آغا پا حق آقائد راضی چھ دا آخرت سر تعلق ساتھی ندل دا یو ابتدائی ذکر کر اور بل انتہائی اور رسلے اکڑے بیان کر مسکی دا طول آقائد راضی حد کوئی دارف نہ کریاب ہو رہی نطول مسکی راشی دا کسانو دا اعتراض منجائش نشتا چھ بھائی دکم سڑی پا اللہ باندی ایمان بھی اور پا قیامت باندی ایمان بھی بس دغه سړی کامیاب دی که مخکې انبیا نه مني نه دي مني. دا خبره مکمل غلطه ده. دلته مسله دا ده چې ایمان په الله باندې وي ورسره په حضور صلی الله علیه وسلم او بیا نبی اسلام چې کوم دین راوړی دی دا الف نه تر یا پورې هغه قوانین مني. دا نه ده چې الله یو مني قیامت مني بس دا سړی به د جنت مستحق ګرځي. دلته آکاش کماوي چې په دې ترتیب کې دا بیان شوی دی. اغینا رسد بیاد انعامات و تذکرہ اور چی یہودیانو حد درمی کا مکڑی واد آگی بیان پرون سا مختصر غنت دا بیان شروع چی پا مقام دا تیز کی دید حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دیو قانون اور دیو کتاب مطالبہ کڑی واد چی اللہ نے او کتاب اندر آلا چی پاگی با نمی عمل کو حق دلو کل چی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب روڑو اور دید احکام بیان کل اغه احکام خو سخت ګران او دا کوم اویا کسان چې تیری ورسره بازي مفسرین په کې لیکلي دي چې دای کله واپس راغل د نورو نه تاسو په چې خبره څنګه بیا ورته تبارک تعالی خبرې وکړي دا کوي چې دا کتاب ما تاسو له درکړې دې په دې تاسو عمل کوي خو دا ځان نه پکې یو خبره دا جوړ کړه چې اخر کې دا وی کړه د چا په خپل دا څنګه پکې ناکار دی چې دې چا خو خپل بس لار وته جوړه شي لار نه راځي خو د پکاري بیا منډه ته ګوره چې کله دا څه کوي نو تاسو خوای د غسیو بس موسی علی السلام دې دا خو ډېر ګران مونږ خو دې احکام ته تیار نه دا احکام خو ډېر زیات ګران حضرت موسی علی السلام دې ګوره مکه آزاد کړ باندې راځي چې نه کله نه له هر پر اوجت شو کو حضور دې یاد دې نه علاوه بل چ سمرا گئی کہ ہم دوی وو پگلا کا کسان سے رفا تھا ہم دم رکھ سکتا تھا یا گھر کا اچت سے اللہ تبارک و تعالی دا دے در اچت تو وہی نہ تقت نہ تقن الجبل اللہ وی ہر میں اچت تو او دگی دے پاس سے لگتی ہوئی سر اور صدا حکم ہو تو چدا کتاب نہ کر لے دے دا کتاب قبول کرے اور دی کی چکم احکام یا احکام عملی دے ورنہ دا ہر قربانی دے پاس نہ دا سکے من دې چې هر څوک کتل یقینا چې دا د قامت د انسان باندې وي او څو مینه کې هم دې غوښیو فکر او فر پیدا شه او بس په سیدا باندې پروتل او سایز باندې دا چې کتل چې دا قرضه باندې کینی او کدا قرضه باندې نه کینی اوس هم دا به عادت دا چې او سایز نه دی دا احکام په دې واسطه کتاب لیکن مسله دا چې دې ته جبر وایي دې ته زور وایي او مسله دا د لا اکراه فی الدین دین کې زور نشته دین کی جبر نشتا اس پر سیر کی یاد اس آتا یو ابتدائی مسئلہ دا چلا دم کسان اسلام پر دن نہیں را دلی اگئی بانی جبر و زور نشتا اگئی تب اپنو بید اسلام بیان کہے مطمئن بے کہے داغی نفس تو کہا گئی اسلام قبل ہی خوٹے رکھا دا او پھر اسلام نہ قبل ہی نبیاد پا آگئی بانی جزیہ اور تکس کے خودیش جزیہ پا آگئی کے خودیشی خود توری پر زور باندے اغای مسلمان ہے تو مجبور ہے نا تو بعد اسلام اور تو بیان کی خدن اس نے رہتا اسلام اختام اور تو خل چکم حقوق کی اطول بور تو خل کسرت دین حقی کیا مخبر و خفر نہ مسلمان ان کے دل نبیا با پاغی بان ٹک سو لگی جزیہ با پاغی بان نیو لگی لکستا سمخی تیری طول حالات چی صحابہ اگرام پکم گئے تلال حکم ان باو چی لکتا سو اسلام رہو رہے پاغی کا اسلام نہ رہو یا بور کا حکم داو چی تاسو با دخبری سرونو منگا ٹکس را کوئے او قدیتا بے مغارن کے خودا نبیا بداری نرسل جنگ اور جہاد دا حکم ابتدا دا پارا دے چی ابتدا ان دی اسلام کی پخبر و فخت نکی گی ہم او کل ٹکس کب لئی ہم لیکن تدا چی او سڑی مسلمان شو دا رسائی اسلام دا رسائی خیر جوا چو دا بیا جی سمرا اختان دی دا پا منی کدے باغ احکام کے غفلت کے نبی اللہ رشتہ تاسو گرے دا قصاص بچار پار را دلے تو سو گیا اول مسلمان قصدن عمدن قتل کی ندد پار قصاص ستے کے نشتا خلق کوئی دام جبر یا سبی اطلاعو کی گواہان پاغبان گواہی کی یا اقرارو کی لاس جتنے کٹ کی گی یا نا زانی چے زناو کی پاغ سنور کن شہادت تیر کی نبی علی سڑی بانے دوری اور جم لے گی کنے لے گی تاسو پڑھو گو رہے دا مسئلہ په هغه صورت کې دا چې کله دوی اسلام نه قبول کړي نو جبر او زبردستی په دایمه باندې کیږي. لیکن کله چې اسلام قبول کو یا د اسلام دنده او د اسلام قانون باندې منی او کله یې منی یا د رب با سکا بل تام مسله داوا چې دوی کوم مسلمانانو ورته دا کتاب واده کیندا غرض باندې کینو هغه اعتراض دلته نشته چې لا اعتراض په دین یو طرف ته چې وه چې دین کې جبر نشته اعتراض نشته زور نشته او دلته په دې زور کوي دا دوار صورتونو جدا جدا نشا تفصیل سره دغه خدا خبر اوته دوی دا کتاب یا واپس بلا واقع رسول ذکر کیږي دا حضرت داؤد علیه السلام په زمانه کې د سمندر په غاړه باندې او خارو او یا ترا کوم دیش داغي آبادی و حضرت داؤد علیه السلام هغه د الله تبارک تعالی لیدلو زبور کتاب هم پاغی نازلو د دغې خاری والا زیاد دار مدار دمیانو پا کاروبار باندیو مایانو سره واسطه دی رضیاتا و مایان بے قبل خرسول دا لینو اغیل دا پارا دا خالد رضی تعظیمو لکسن چی زمانگا استاز دا پارا دا جمعی مبارک عرض دا رضی تعظیم دے زان لعبادت دے زان لترتیب دے دا غسی پا دا یهودیانو باندی دا خالد رضی تعظیمو آجیبو لکسن چی سایانو زان لدیکوار رسم خطریو په دې راز دی باندې دا پابندی ده دی لا چې تاسو په دې راز باندې کار نه کوئ دا هغه باندې پابندی و زمو شریعت کې پابندی دي نشته چې دنه خالی در اختیار باندې خالی در اختیار په يهوديان باندې مونږ باندې نه ده باندې نو چې اختیار دې کده وو اختیار دې باندې مرګ ته پوسو چې خالی پر اختیار خله الګدا خدا غي نه دی له زمو ده پاره دې پابندی نشته یا دی اللہ امتحان کے واسطے ہر جو انسان باندې ځان باندې امتحان هر یو انسان باندې ګور ځان له امتحان سوچ کړي دی اللہ دا امتحان کے واسطے چې د خالی ورځ بشو کلا نو د لورو لورو نه بدا میان راغل د خطر کې په نو بدا میان دی کون جان کون جان نه روي تل او وو سر له بران او قران کرا دی دا څه په سر له راغل چې نو وو په سر باندې په تش میان میان دی شو او بابا کو دینی شروع دی او داس دا سرون اگر اوچه تیلی دی و داس انداز بانے چھول ملک و میان میان او زدائی کاروبار خوند دا ہو نو غریبانات با آس داس وطا نری نری کے دل کاری دلی دی جو اختار مکو اختار دیم نو خدای دی رحم دی نای بار با آس داس او بابا کے دل چی دا خوز منگ بانے پابندی دا اوچه کلا با دا خالی دا تیرش وقت میان با داس پار اور زیب دا سمندر تلالم چې غریبانا را بطول بس پا جادم بانی داخلی ویس پتے پڑے او تشتور برات لکم بینی سا یعنی کتا سنگ چل دیجی دقالی پر دم رو یہ جاری چی شیطان ہوتے چلو خط خیلے ورد جوڑی کری ورد حرام خیلے ورد بندنے ورد جوڑی چی دا سوپ ہے پتے انہا دا جالی نا چید ہے کنڈے اور دامو دا فارق ہے دی جمعی پرس مان دی جمعی پرس و پتا سو پابندی نشتا کرنی د جمعرات په تیر شي تاسو دا غوړو په کوم جانب لمر راځي اور بیا به خالی راځم تیر شي چې اتوار پر راځي تاسو به خالی پر افکار باندې نه کړئ تاسو د جمعې پر ځای بلای دی او به اتوار پر ما غرا غسی نه بل احمد یاد غرا دی به تر دې ورته دا وو دا چې هاوسونه کې چا کې را تعالو نو کنه دا هغه په اندر نه چې کوم وو تر اوسه یو دا چې انداز کې ګوزي کوي چې بره مې دې تر اوسه شو کته بیا واپس نشي دا چې انداز کې ورته جوړ کړي نبر دې ته بدام یا راشي د خالی پر خپل چکر لګي نو تاسو په لسی نه دي خو بس ما خام به خپل باندې ورته او بل ورځ به ځان لته نه بوره لګي او تاسو ته ریښه او شیطانانو ته چې دا ورته وګورې دای کا کا شروع کا حضرت داوود علیه السلام دې ماره مهنت کړې چې وکا بختان تاسو حرام ډول کې نه جوړې حرام ته هیرې جوړ په حرام دي دا تاسو لیکلې هغه نه صبر دې حضرت داؤد علیہ السلام ولی زیاد مخو تر دې پوری چې د دې په قوم کې درې حصے خلق شو یو حصہ په داسې وا چې داکار کوم دا هي دې دا حرام کارونه دي یو حصہ داسې وا چې هغه په وقف او باندې هغه ته نصیحت نه کول واز به ورته او یو حصہ یو د په کې داسې وا چې هغه په تاسو کې قوم ته ولي واز کوي ظلم او شین شو دې تاسو خبره مانی نه